其实咱们嘛，哪条人嘛比受到被打着？啥意思啊？没叫一起回头，就拿龙岩盆地心辣椒那个，再蹲盆地来点干着。这个都嘛追着呢， 这个都嘛追着你，这个都嘛追。 地高我也差点干，俺西坡一转门后铺管的，民都拿米拿怕的，强强烈烈飘起盘里差点呗。你着地高我没吗？没呀的，这个没也转了有，不然嘛哪怕？我别的我有干部平还当了没？但你干部经验地高我没有啊，不然嘛别着。 没事的那个，俺哪来的？ 哎， 没干部。我呢，我打几种电视，这来是毛片加法里嘛过。 好讲好讲。 为了那眼睛也用心用的，那眼睛也都没用心用的过来，地干呢会逐步都过完的个钱。 你来哭等水，啥事情嘛？希望我们来等水。 是吧？哈，那得没人感冒你了吗？ 哦，大表妹，今年啊，三米外对一季中你们啦，听说耶？ 不怕的。 那多的山气就来冲呀，别多言，别搞么哩。 是吧？哈。 不如你比你们搞呢，你搞么毛病呢？不想要，我都比完没，听说耶？ 怕耶？ 不得听说，比比我表来没？ Mountain Suile, Jong at the pet, a look at the penetraga. Okay, Minamago, Jong like Puya, Jushin like Juhane, a look polar hay. Okay, some Ziba, oh yeah. Chenotoy and Lanjonoli, Choning a Winjo Laraba, eh, Gago, ye see that Luchinoli. Chenot Quimby Wong, eh, come, come, Lucia, she go to a low like him. Okay, okay, okay. Okay, Jason, now maybe you should muse on you with Sacho Zane Lua Sammy Way Jari. Nilu looked up in a Sacha Ching Timmyan Lua Sammy Way Only, so do. Nit the door at this way. Give me. Tabby may go to the Badama, Mababu Mala, Jimmy. Nella Simmy Banaha. Ninja Mono and not any ball. E boy, Tabby Shidorapo. Nala Johnson did a good hurry. Bye. Ni Johnson did look up, Pamela. 你 的电动车把路堵了哦，他怕我加班啦，听说耶，胡叔你回来你搞你回来。 他说没穿呢耶。 嗯。 我叫你你都嘛，阿皮都去皮影看没？ 哦。 那皮电影老远介绍我，阿皮我这边单位又看他了咯， 他把我带回家了。听说耶， ตะเต้ลงนินุด้วยนี่อภิอ่ะลุจุยลาดาวะคุมาเนี่ยปูนี่ไล่กันตะกะดิหมอบุชนนี่หมอบุหมอบุเนี่ยไม่ติดบุเนาะอภิมาเต็งลงจะจุยสิงวยสิตัวกะบุอะกูง่าญีง่าญีมาเลยดิปัญญาเสิกบาชาเนี่ยบีอ๋ออดีแท้แม้ง่าด้วยตะกะดุปัญญาตินเสิกกูถอดออกมาซอดอกอ่ะแกมึงซื้อซะจิตะเพียงดิโลลุเลยเบลุลุออกมาโดง่าไอ้มาต้มแม่ผุ้มแม่ลุซุโลง่าไม่ชื่อเดมะล่ะเปเปโกไรนี่ด้วยจ้องซิงอีท่าอ๋อง่าเปียวไปแม่ลิ ชอดิปะสังอยู่ท่าจ้องเตซะสวยสาอุปวะหลูเมฮะเบลุเลชุนเนี่ยเนงก็กูปะสังไปบ่ล่ะดีมาตินสวยครับเนี่ยเมเตี่ยวอั่วเนี่ยง่ามาปูพี่รอเปิ้นมันไม่ตั้วบ่กัวโอเคเมง่าอั่วเบลောက်ญ่าเด้ มิญญีมาลีดิญีลีดิอั่วบะลောက်ญ่าเด้สู่ราวงาติบาเด้โอเคเมก็เลยเสร็จแต่มาละแต่ซ้ํามากัวปัญญายี้ดออเป็ดมะคันเนี่ยดีเจิงหาเมอะผู้ปัญญาตินเนี่ยอยวยกัวติยะล่ะอภิโกไรปัญญาไม่ตินနိုင်แก่หลูปัญญาไม่ตัดเด้อด้วยซินเยเปิ้นมันจี้สัวชาภุยเนี่ยไปเมงาตาดิงาตะมี้ดิกูรองาหลูไม่เปิ้นมัน มาเสียเสียบูกว่าติยะล่ะเกตินสุยนินบ้ามาใส่กูไม่ล้วนเนี่ยนี่อภีเปียวดาดิแลอ้าละหมดดิเอ็งง่าอภีอ่ะเลยนี่โหจ้องทับไปบูซุ้มแผ่ปีนี่บิเฮ้เกยอกนี่ซะมองจุนเนี่ยเอ็งดีเอ็งจีเนี่ยบ่ละบ่รู้ห่าง่าเน่มวยลาดาลิลุงนี่อ่ะอ๋อกอนเลนตูเต็กตูรู้ยอมเองสเตรทตรงอ่ะโหลลุงนี่ซิงกระเทเด้เนี่ยอีเป้สะค้านตั้วลุยาดาหมอบูตินสุยอ่าเนี่ยแหละอะอ้าลุงฉุบปีตา ไอ้นี่เดี๋ยวเลยนี่ไอ้นี่อ้าวที่แท้ปုံซันไปพี่ชุบท่าดาแต่เว้นเนาะนิมอยู่เองไอ้ห่านี่อ้าลงอ่ะหล่นไปไล่มาทุกข์ป่ะฮ่ามูรกะเลยยัวไล่ท่า ทั่วละดอดๆจ้าพี่ตะสัญญาแล้วเตียวมาไม่อ่ะดิโอ้ด้วยอ่ะที่ละเจอเนี่ยซ้อมอยู่อ่ะอ๋อก้าซ้อมอยู่ดูไว้พูดบ่ดิงาก้ากูก้านี่ดูไว้เดี๋ยวต้องมาเลยครับเนี่ยสั่นจ้องที่บ่าเตะๆจ้ะบ่าชูตะเลยโดดๆชูนี่มาล่ะ ตุยซ่าดิบาดิท่าดิรออิงก็ไม่ได้หรอกยกหินอู้จิเนี่ยจังดูเด้แต่บ้าชัวบ้าผิดนี่ล่ะตะโกลงเลยโมดิซูนี่ดีปะตมระยงซื้อรอนอกปะป่าวะวินยงมาจี้อ่ะมาบ่เอ้ยมองเพ้นสวยกูกูตะคู่เปียวถ่ายชูนี่กูกูน่ะมาเลยตะบ้อท่าพี่รอเปียวดันน่ะเปียวซูดันน่ะชื่อซูบา ดีเอเยอร์มาเลยมูมาเลยมาสู้รออ่ะพวกทิ้งสู้ชิบชิบดีรอตัวมีกูมีเปียวเสียชิบเปียวสู้เสียชิบสู้มามองชั่วอย่างไล่ปู่ไปอ่ะมาบ้าผิดอะไรชั่วฮะมองบ้ามาเปียวอ่ะบ้าเลยมองเนี่ยคว้ยอ่ะวินเนี่ยนี่สู้บ่าတော့แกบ่ากว่านอกปะตุ้ยจักออกมาเว้ยไส้กอกยินเนาะยกชิยอยู่เนี่ยอ่ะดูลุกไล่มาเนาะสิล่ะเบิกกูยินปู่ออกมาเลยครับเนี่ย ตัวไล่มาจะยောက်นี่บ่ดิอ๋อถูกตาเว้ยฮะชูดาพี่ชูกูมองอีปุ๊บไปอ่ะมั้ยล่ะฮะก้าวยันนี่ฮะดาพี่มองอีเสียไม่สู้บ่าတော့ซิงนี่แกบ่าบ่าได้ชูมองดีมาซิงอ่ะมั้ยล่ะโอเคฮะแช่ชิ้นนี่บ่รู้ผิดตัวอะไรแล้วชูเยมองกูมูหยอดได้ท้าแกมั้ยฮะล่ะ เป็นเพียงมาละจุนมองนี่สิมาชูปาลิงอเปลี่ยนจ่ายชูรุ่นเองก้าวยวยพี่ต้าอูมาเลย ลุไล่ลิก้าวนาเวก้าก็ไม่กุ้งบ่ไม่ลุกป่ะเลยเนี่ย ไอ้นี่ก็โหลมูยั่วอีเด้ลำบีอัจฉะคันโหลมองงูเมมูเด้แท้มาผิดดีบ่าวเม บ่าเลยมูยั่วเด้มาตูมูดีหลุล่ะเอง ฮ่างูก็บ่งูบ่าวไอ้นี่ก็ไดรเวอร์ก็ชุบผิบีกูต่ายพี่ชุบผิบีก็สูลุชุบงูยั่วเมอ้อมนี่ล่ะ มองอ่ะเลยไอ้กามองเนี่ยหนูอ่ะไดรเวอร์ไม่ถูกมองเองชูนี่แหละกูว่า พะยายအကူဟုတ်လား อืมဟုတ်တယ်လေဒါပေမဲ့ဆွေမျိုးတော်တဲ့အကူမဟုတ်ပါဘူး ဟာဒါဆိုရင်သိပြီမဟုတ်မှလွဲရောဘင်္ဂလားအကူဖြစ်ရ ဟာကြည်စမ်းကြည်စမ်းအကူဘာပြောနေ ကဲတမီဖေဖေတမီကိုစကားပြောစရာရှိလို့ခေါ်လိုက်တာပဲ โอเคပြောပါဖေဖေ ဖေဖေကိုယ်တိုင်တက်ကတူမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုတာတမီးသိနော ်တမီးသိပါတယ်ဖေဖေရဲ ့အေးဖေဖေတို့ခက်ကလည်းတက်ကတူပညာရေးဆိုတာလူတိုင်းလက်လှမ်းမမီပညာရေးကိုကွ ဟုတ်ကဲ့ ဟိုတုန်းကတော့တက်ကတူမသွားခဲ့ရလို့လဲဝင်းနေရခေါင်းမမသိခဲ့ဘူးပေါ့အေးဒီနေ့သားတို့တမီးတို့ခက်ရောက်တော့လူတလုံးသူတလုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတာတက်ကတူရောက်မှဆိုတဲ့သဘောဖြစ်လာကြရပြီလေဒါမို့ဖေဖေဟာဖေဖေမရောက်ခဲ့တဲ့တက်ကတူသားတို့သမီးတို့ရောက်စေရမယ်အဲမရောက်ရောက်အောင်လဲထားပြမယ်လို့အားခဲ့ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ဖေဖေဆန္ဒဟာလုံးဝမပြည့်ဝခဲ့ပါဘူးသမီးသားကြီးကတက်ကတူသွားမယ်ဆိုလဲသွားနိုင်ရဲ့သားနဲ့စစ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တယ်သမီးလက်ကြတော့လဲဆယ်တန်းတစ်နှစ်ကြာတာနဲ့လက်နောက်လိုက်သွားခဲ့တယ်သမီးလက်ဟာညွန်ကြားရေးမှုတယောက်ရဲ့သားစီအောင်ဆိုတာကိုလင်းအဖြစ်ရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖဖေခုံမယူဘူးသမီးခုံမယူဘူးကိုသမီးကိုယ်တိုင်ဘွဲ့ဒီဒီဂရီဒီရပြီးမှလမ်းပေါ်ကမထင်မရှားလူတယောက်ကိုကောက်ယူအောင်ခုံယူမဲ့ဖေဖေကွယ ်ဒီတော့သမီးကိုဘာပြောချင်တာလဲဖဖေ သမီးလေးကိုသမီးလက်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဖဖေပြောနေတာကမနစ်ကသမီးစာမေးပွဲကြပြီးပြီးချင်းသမီးလည်းလို့မဖြစ်တဲ့နာဒီဖြစ်မလားလို့ဖေဖေဟာမစားနိုင်မအိတ်နိုင်အယူတစ်ပိုက်ဖြစ်အောင်စိုးရင်ခဲ့မိတယ်သမီး။ ဖေ ဖေကြောင်လဲဖေဖေဟာသမီးစာမေးပွဲရှုံးတာကိုစိတ်မကောင်းနေနဲ့သမီးကိုအားပေးခဲ့တယ်စိတ်တမကြအောင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့လေသမီး ။ကဲဖေဖေ နောက်ဆုံးဖေဖေပြောလိုတာကတော့ဒီနေ့သမီးဆယ်တန်းကိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်အောင်စီခြင်းနဲ့ပညာရေးကလွယ်ပြီးသမီးဘာကိုမှစိတ်မဝင်စားစီခြင ်း။ ဟာပါပဲသမီးသမီးကူးလို့ဆိုရင်ဖေဖေဘာကိုဆိုးလို့လဲဆိုတာသဘောပေါက်တော့ပါပြီကဲတွားနိုင်ပြီသမီ းဟုတ်ကဲ့ဖေဖေတင်းဆွေတင်းဆွေငါဖတာငါရီစားထားရုံမကလို့ကနေညာပဲခုံးရလိုက်အောင်နင့်အပူတဲ့လားဟင်နင့်တင်းရစီမတင်းဆွေသင်းဆွေ ဘာလဲချုံနေဟာနင်ဘာဖြစ်လာတာလဲနင်ကြည့်ရတာဒေါသတကြီးနေပါလ ားနင်လူပေါင်းပါတာနင်အသိဆုံးပါဟာ ဘာရုံ းဒီမှာနင်ဟာယောက်ျားပါသင်းဆွေနင်ဘာမှမင်းမလို့မင်းမရလှုပ်ဆရာမလို့ ဟုတ်ဗျာ ငါကိစ္စဟာငါကိစ္စပဲအေးငါကိစ္စထဲမှာနင်ဘာမှဝင်ရှုပ်ဆရာမလို့နောက်ဘယ်တော့မှငါအပေါ်မှာစေတနာလည်းမထားနဲ့ဝေဒနာလည်းမထားနဲ့ဒါပဲ โอ้ชุนนี่เอ๋ยเบลุผิดกงอะไรล่ะกวยนินกิสาวงาบดุมาแล้วพ่วยไม่เปล่าหรอล่ะติ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฮะหุบิติ4 3 5ฮะตาชุนนี่คงนับบ่เป๋หุบตาบ่อเสบเสบฉีซาอยู่บ่เป็นน่ะเลยตินชากูนับบ่ตาฮะนับบ่ตารงกูนได้อ๋องนี่บ่ล่ะအောင်ပြီချုံနေအောင်ပြီချုံနေအောင်ပြီကိုလူနှမလာ အိုးမုန်သွေစိုးစိုးစီစီဒါဘဲကလှစ်လာတာလ ေတလူပါဦးဒီနေ့ဆန်းဆန်းဆာမကစက်ထွက်မယ်လေဦးရဲ့ အ ဲ့ဒါကျွန်တော်ညကလေးကသွားကြည့်တာမသိကြရတာနဲ့လေမနေ့ကစောစီသွားကြည့်တာနဲ့ချုံနေကကိုလူနှမသားနဲ့အောင်နေပါလားဦ းဟေးဟုတ်လား ဟုတ်ကဲ့ ဒါပြင်ဝင်းတာစရာပဲတမီလည်းအိတ်တုံးกว่าအေးရကနိုးရင်ဦးပြောလိုက်မယ်လေเอ้ยตะมี้တော့ဘလောက်ဝင်းတာမယ်မသိဘူးဟဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တော့ချုံနေဆံမွဲအောင်တာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆံမွဲအောင်တာတဲ့ကိုပြောပါသေးတယ်ဦး တ ခက်ကိုပြောပါတယ ်အေးအေး ကဲကျွန်တော်ပြန်မောင်းမယ်အော်ဦးဟဲ ့ဟို တစ်စီလောက်ဟိုချုံနေကို ตะเสร็จเราเปลี่ยวไปบ่ครับเนี่ยเอ้ยมิงลานั้นเนี่ยเข้นด้วยมิงลาตะเร็งโหเจ้าโกไรลาบิปู่ตั้วบาเด้ลูกเอ้ยบ่กว่าเกตะมี้เว้นน่ะตาไปแล้วเฮ้ชื่อฮอดิมามองเต็นสุยญะกระเดะก็ตั้วจิดาเด้เอ้อล่ะไม่ติเฮยะลู กูตั้วบ่ตาเปลี่ยนไปดอกเฮ้มาหอกทาตะมี้เยขะเมียมาตะมี้อะตั่ววินตาชาล้นลูอะตันนี่ต้องต่งโลกั่วแค่ตะมี้ดีกะชิงาตะมี้แตกกะตูกูตั้วบ่ตาเปลี่ยนไปดอกเฮ้มองบ่าเล่ชูมองดีลูชูนี้สิอยู่คณะคณะลายเพ้ก้องมะเล่เบ้ลูดิตะมิ้วเทมมาซู้ว่านี่มาบ่าเปาะเล่ชูอ๋อเกเปลี่ยนมาร้องมองเองชูนี้ตั้นสเตียอูเมต้อมเมนเนาะเนวชูเนวมองชูนี้แลกูบ่าเปลี่ยนลูตะอาซวยทาหะล่ะนี่ชูเน่มองนอกซ้องสกาลีดิเปา ောင်စာဝန်ဖြေတော့ဦးကြောင်းလည်းမနေတော့ဦးအဲ့ဒါမောင်နဲ့ချူတခါလေးလိုက်ခဲ့ရမယ ်ဖြစ်နေတာပဲမောင်ရင်မောင်ယူးများနေသလား မောင်ယူးနေသလားဟာလားတွားမယ် เออไอ้ด่าบ่กว่ากูรอมิ้งกูไม่ไจ่ตอกกูซุบ่าร่อหุล่ะ ไม่ไจ่ตอกกูก็บ่เปียวบ่าว ซุตะหมอ ดาแม้ตูก็งาข้อยามไล่ตอกกูเด ้กูหลูก็จองมากว่าตะนิดลงตะมีซาผิดแค่เนี่ยกูหลูเล็ดๆมาซุบ่าเสียเสียแหละโ หดเฮ้ยเออๆ เอ้ไอ้ด่องาบ่าลงอ่ะ โอ้มิ้งจิ๊ดกูมิ้งอ่ะชิ้นไล่บ่กว่า ชิ้นพี่ยินมิ้งแม่ท่า อื มชิ๊ดเจ๊ไจ่เด้ซุบ่าญะลงจิ๊ดจิ๋นอยู่เนี่ยบ่าลงมาเลยกว่า บ่ สกาลาลาเล่นี่เปียวนี่เลยบ่าอธิบดีสิมาม ันแน ่ make loveMake love. Make love. ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သိဟုတ်တယ ်ဘာဟိုမအောင်သိညော်နေလက်မြောင်နေပါလားငါကောက်ကိုဘာလို့နဲ့တားကြပါလဲဟေးအာဒီကောင်တွေကမကိုမကနဲ့ရှိရသေတော့ကုန်တော့မှာပဲဘာလို့နဲ့ကြတာလူမင်းတော့ ဟေးเตราရှင်น่ะนอกทัน อื มอะกูมีไอ้ก้าบอกว่าซินไปดัน ฮะบากิซ่าโ หโอ้ซินมาซินมา ซินน่ะกว่า แกฉุนเนี่ยโหมาหลัดท้นหมองปาเ ลยอ๋อมินเนี่ยกว่าฉุนเนี่ยก็ตื่นจำไม่รู้ว่าสัวร นี่นี่นุเนาะทีโหอไหนไม่จิ๋นญาเลยงาไม่ไจ้ปู โอ้อไหนไม่จิ๋นมาปูนี่ไล่เขยปี้ดาบาเ วอูไม่ไล่ปู โดกอ่ะดีกองกูบ้ามาไม่ลุกปาวเอ้ดาใบแม้ดีกองก็กาซี้กาซี้ลุกยินเนา ะเอ้ถ้าก็งัดตาวันแม้หมอง แกว่ะ ชูนิงอู ရှိပါတယ်မုံသိဆွေ အော် တမင်းရှိပါတယ်အခုမင်းတရိယာပြီမလားတက်တာပြီမလား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ သိဆွေ ဟေ းชูนิงတွေ့ခုလို့ဖြစ်ရတာชูนิงတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးชูนิงကြီးစုတင်လိုက်တာသိဆွေ ရပါတယ်ဟာသိဆွေဆိုတဲ့ကောင်းပါလေชูนิงအတွက်ဆိုရင်အလောကနဲ့တတ်ရတတ်ရတတ်မှာပါဟာလေဒီနေ့ဒီနေ့နေနေဆိုတော့စောစောလေးပေါ့ဟာ စာမေးဝင်နေပြီနော်စာလဲကြည့်ဦ းအဲအောင်းပါလေစာမောကသိမ့်ဖွားပါဟာ လုံးမနေပါနဲ့သူတော်မှန်းသိပါတယ်လာကော်ပြီတောင်းလဲအောင်လေ တော်ပြီသမီးရစားခဲ့ပြီပြီဟာမနေ့စောစောအိတ်တန်းဆင်းတဲ့ငှက်မှအစာပေါ်ရတဲ့ဟာ အောင်းမေဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်မနေ့စောစောအိတ်တန်းဆင်းတဲ့ငှက်ဟာစွန်လက်ထဲကိုစောစောရောက်တတ်တဲ့ရှင ်အဘစွန်တို့ မနေ့စောစောတောင်ဝင်ကြတဲ့မွန်တော်ပီကင်နဲ့တွေ့မှစွန်လက်ထဲကိုရောက်နေအောင်မယ်လို့ပြော တာ။အေးဒါတော့ဟုတ်တယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်။ငါကကားသာမောင်းနေရတာအခုရက်ဒီတိုက်စီလိုက်စင်မရှိတာမဟုတ်ဘူးဟာ။ကဲငါတော့မယ ်။ဟေးသူဘာလို့ချူနေအောင်ဒီလောက်စိတ်စိတ်ကြည့်နေရတာလဲလို့ छोने हाले चाऊंटे दे उसाबे अभी लो लाओ पीछे था ना डों आलम टीलो बे विचार से न्यारा तुम मियू हाला ए हो गया हाँ तलो विचार होगा अलूरा लावा रे अजाजा ले पामो ये याँ से हाँ लिप्या को स्वेच्छा में सुरे सोची रे मला डाने तुले कामाली चलारे उम्मीं अंडा निविसु बारो कामाली टाइम हो बाव हाँ छोने लाओ लाए ना बोले द्रिलो बिरो नामी रे तो आवा दू तलो लावी म्याओ मनी ने मत म्याओ ले छोने नो इको लाए छोने अच्छी मावा केला के साली साला रे सु सारा ले सारा बो बिरो सुखाली बाली बियो जिंदी रे बाले छोने उसे मावू ला इली भाभे बियो बियो कुरुवा मनुमारी मला छोने ची तू ढावे सालो बियो बियामी छोने दिवे का उल्लू मासू लुक बियो नी ला तू तू मारी बियो नी ला ले छोने अल्लाह रे मला के वा मम्मी उले नाउ डब गया उमा बो सा ता सा मोबु छोने छोने अल्लाह का भी कुरु राजू बे ठीक डम चोचा ला लुक बियो नी ला ताकि उन्हें ताजी आई बे पोनो उनको रो हम दाबू पप्पी लो दीपा होने का अल्लाह बारी भो अंधे ते न्यारे मला तेरा छोने से सोने ना कुरु जो मैं आलू सुवा माले तू ये छोने चाऊनी को मिमी चाय आलू उसे टिका ज़मीन शिशि ने दूसरा ली ओ ऐ इन हत्ता मैं ताचूं तू ये मा तू आ छोने ओ पूरे से में शिवाली रे तू ये तेरा मटोरे लूने पे मासूलू आ छोने बेरुंग हम यहाँ माई फूलू ले तू ये हम माई डम माई फूल आ फूल आ जी तुम ये सीले ला रहा बो हला महोग बाबू पापी लूले पापी हम ले शे पिपी यार आऊं चुने ने यहाँ पे ठाड़ लालू में नी दी रे पापी लूले ले जी तू एम लालू बो हो तावे कुओ पाला लूट डाले प्योली अल्लेते दे बा कुओ पेड़ वाले चुने पिये तो ली हो ला कैसा पिये को पिया मैं ने ओं तू जा पापी नी डाले बाकी सा शीतले प्यो मापो बाकी सा मम्मी बाबू तुम्हें ले ला रहा के टापी ने बदु सी ले ला रहा ने फिर भी सी होला तो ठीक हो बे ला रहा तासुएं ठाई माओ के प्यो कु कु डलो तू पापी नी नहीं मम्मी बाबू सोनी माँ के प्यान में के डलो डंग पी नी ले प्यान प्यान म्यान म्यान ना प्यान छोने कना कना पाले पिपिया ओह छोने सी माली पारी का ठोड़े तमा वाया मात तमा इंसाओ शीला लो शीने पिपिया ऐना पाले उन्होंने ओह शीन कना आजा मागुआ होरी का पिपिया मिस्या लांगा नीलो पिपिया मामे शीला ने हाँ क्या बारे ओह ताने मिस्से भी आऊं मैं तू आ कुकिं छोने तमाई अटी का गाले तटिया ने बो ओह बारे दुआ इको टूटिया ने कैसे ओ साउले ना चलो पिरो मचो दरें जी रहने मचो को जी आऊं सो भी तच्छे को नच्छे प्यार लगे रहा शी इरा मचो तंगे जिंग आसी का निलाई डाबिया अच्छा ये क्या डाटाऊंगे ना उसों चनो मार करी तो खूबे आ रही है ऐडी करी का बागरी लो ठेले हैं माचो गोले मापो या बुरे क्या सच्चा माचो सच्चा चनो हाँ गरीब छेता दे लूमियों में हो पाऊं ठाबे मेले माचो में ना हो मिया रो चनो ये ना मा ये द्वारा रो अम्मा में क्या शे शे मारी शॉप प्योनी डाले बाले चनो इजा से का प्योनी डे लो ठेलो लान मप्योमी बाऊं चनो मप्योमी बाऊं चनो हाँ वो ये ना राजाओंली मचो ने खेलें डॉबी सोबी डॉली अखुलो शाचां भी मिस है यारा बा हो बिया मचो का बाज़ गा माले में बियो जी आ ए होके होके शे होके अमे मचो का अखुलो बियो बोंगा तमियोचे सिया बे नो ओ शिज़ा जगा बियो राम होगु नो उटके ये ने माशी डाउ बियो रा बा तो के मचो आये मैं चे सुई भी नहीं ने देखू उच्चे जनोली वो चनोरो अब के नी को तो आ जाया हो ना क्या बात चुनी है ढूँढ ले सा जाओ သူ့စေရနာကိုတို့မငင်းကောင်းပါဘူးကဲသူဘွေးရပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲ အလုတ်တစ်ခုကတော့ရအောင်ရှာပြီးလုပ်ရမှာပေါ့ချွန်းနဲ့ အလုတ်ကလွယ်ပါမလားသူရဲ ့မလွယ်တာကတော့သိကြပါတယ်လေလောလောဆယ်တော့ဖိဖိကားကိုပဲကူပြီးမောင်းနေရမှာပဲ သူ MSC ဆက်တက်ပါလား မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးချွန်းနေ မဖြစ်လို့ ညီဒီညီမတွေရဲ့တာဝန်ကရှိတယ်ပြီးတော့ကအဖေကျမကြီးကလည်းချွန်းနေတည်တဲ့အတိုင်းပါမလား ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကားမမောင်းမင်းနဲ့တခြားအလုတ်တစ်ခုကိုရှာလို့ရင်ကောင်းမယ်နော ်ဩကားမောင်းတာလည်းအလုတ်မဟုတ်ဘူးလားချွန်းနေရဲ ့ဩဒါပေမဲ့ဟိုတက္ကသိုလ်ကဘွေးရတယောက်ကအငှားကမောင်းနေတယ်ဆိုတော့လူချားလို့ပဲတော်ပါမလဲ အမလေးလေးလေးချွန်းနေရဲ့ကနေ့ private taxi ကတော်တော်များများဟာဘွေးရ driver ၄ကြီးပါပဲဗျာဘွေးရ driver ၄ကြီးပါပဲဟဲချွန်းနေကနေ့အစောကြီးမိုးလာတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်သူနဲ့လည်းတွေ့ချင်းလို့ ဘာလဲချွန်းနေအလုပ်ကိစ္စကိုမေးဦးမလို့လား အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဆိုပါတော့ ဒီမဲ့ချွန်းနေရေဘွေးရပြီတနေ့ကြမယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ application 12ခါရှိပြီတင်ပြီးတာ interview 10ခါဖြေပြီးပြီအလုပ်မရဘူးဒီတော့ကိုတို့ကဘာလုပ်မလဲမိုးပေါ်ကိုလေကားထောင်းပြီးတော့လေကားပေါ်တက်ပြီးတော့လေကားပေါ်ကခုံချက်ဒီလိုနဲ့မိုးကြရွှေကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဒါပဲရှိတော့တာပေါ့ ချီချီသူဒုံးတာမကြည့်စဘူးကြီးနေပြန်ပြီ မကြည့်ပါဘူးချွန်းနေမကြည့်ကြပါဘူးကိုကိုကိုခြေတုပ်ပစုံမွေးဆွဲကြိုးလို့အလုံးကိုဆက်ဆန်းနေတာပါဒါပေမဲ့ခုတော့ကိုတို့ကနှလုံးသားကိုလည်းတွေ့ချောင်းအောင်လှုပ်ထားရပါတယ်အုံနော်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားရတယ ် ထုတ်ဖြားကိုလည်းစိတ်ထားရပါဒီတိုင်းကိုတို့ဘလောက်ကြာကြာနေနိုင်မှာလဲကိုတို့ဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဘယ်လိုလှုံ့ရှားနေရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိကြပါလားဘယ်သူမှမစာနာရကြပါလား အော ်ပြော ဟောဖြည်းဖြည်းတော့အစဉ်ပြေးလာမှာပေါ့သူရဲ့ ဘာကိုဖြည်းဖြည်းပြောတာလဲချွန်းနေကဲကိုတခုမေးမယ ်ပြောပါသူ ဟာမပြောတော့ပါဘူ းမဖြစ်လို့ ကိုဘာမှမပြောတာပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ ်ဒါဆိုရင်သူ့ကိုချွန်းနေတိုင်ပင်စရာရှိတယ် တိုင်ပင်ပါ ဟုတ်ချွန်းင်းပြောသင့်သလားမပြောသင့်သလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ချွန်းင်းစကားကိုကြားပြီးချွန်းင်းကိုစိတ်မဆိုးမ ှဩဘယ်တော့မှစိတ်ဆိုးဘူးကဲလို့လေ ခုကသူချွန်းင်းအတွက်အကြံများပေးနိုင်မလားလို့ပ ါပေးနိုင်ရင်ပေးပါလေလေပေးပါလေ ဖြစ်ကတော့ဒီလိုပါသူရဲ ့ကဲထိုင်မချူဘာစားမလဲ ကျွန်းင်းသီးဆုံးတစ်ခွက်ပဲတောင်းမယ်ကိုကေထွန် းဟာတခုခုတော့စားပါဦးအခုကျွန်တော်နဲ့မချူတွေ့တာနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာမို့နှုတ်ဆက်ပွဲသဘောမျိုးပေါ့ ရှင ်ကဲပေါ့ပေါ့ကြီးအာစီချန်နပွဲ အာရပါ ဘူးမနာပါနဲ့ရှင်မနာပါနဲ့ကျွန်းင်းမစားပြရစီနဲ့နော ်ဩမာပြီးနေပြီမချူရဲ့စားနိုင်တယ်လို့စားပေါ့နော်အိုကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မချုံနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံရတာကိုကတိတ်ပြီးသဘောကျတာပဲဗျာ ။ မချုံအပြုံးတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းမြင်အောင်နေတယ် ။ရှင် ။ဟောဒါတဲ့မချုံရီးစားတော့ထားဘူးမှာပေါ့နော ်။ဘာတွေလာပြောနေတာလဲကိုခင်ထွန ်း။ဟုတ်သားပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းဘာတွေပြောမိမှမသိဘူး။ဟိုမချုံနေပုံထိုင်ပုံကြည့်ရတာတဲပြီးအေးသေးတာပဲမချူရီးစားထားဖို့ကျင်မှာထားဖို့မှာပါပဒတဲ့ဟိုဟိုတခါကမချူပြောတာတကယ်လားမချူ ဘာကိုပြောတာလဲကိုခင်ထွန် းဟိုဟိုတဲ့ဟိုတဲ့လေဟိုမချူကိုပိုးရင်လေမဆက်ဆံတော့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စလေ ဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီမို့လားခနေ့မချူနဲ့ကျွန်တော်ဖို့နောက်ဆုံးဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပါလို့ အာ ဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တဘောကိုမချူတိလောက်ပါပြီမချူစဉ်းစားပါအောင်နော်ကျွန်တော်စရုပ်ထနဲ့ final စာမူပဲပြီးမှလာခဲ့ပါအောင်မယ်တခုပြောချင်တာကကျွန်တော်မချူစီကစိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုသာ चाचे मारे डाबा बे इरा बाबे तू चुनी इरा वो पालू हमले पियो बा तू तू पियो दलो चुनी ना ठाउ मामे ना कुबा पियो हमले चुनी चुनी एरी लुने पत्ते भी बिलू लू हमे सुराउ बो कुटकु भी पियो मचुनी ये पियो बा तू चुनी घुमा में सोयें था चुनी मोया अंकुल लुक भी जमा दे चुनी ये या मैं पियो या मैं लुमियो जा मैं ये मैं पियो या अंकु मलुक चमो कुपियो लो रगारो डाबे डाबे हे तू लासाऊ नी रे ओके कुछ नहीं गुट्टू चलो के डाबे ला कहाँ पारे मला कहाँ बोचा मार पियो जाला बो मपाओ कुछ सामू वे कहाँ लगे रा हाँ हो डाबे तू ही चुटो में ना तू वो ताजू मावा तू वो करो खाया उम्मीद हमारे जी तू भाभी पियो मारे में दियो होते चुने होते होते अगुरे ची डॉली कुले भारी पियो नहीं मांगू मेरे को तब मैं कोई ये नहीं माँ पियो जा रे म्याजी शीने रे सुरारो कुती रे तारो तू सामी होते होते होते कला यहाँ पे कुतवा जामे ओ सगा पियो ना मैं इमा पियो ले पिता ने कु पियो माँ का अम्यारी लो यहाँ भी माँ पे पियो देने सगा पियने रे होतो प्याई चुनी को पियो रा कु चुनी तू तू भाभी हुआ माले कुछ चुनी को भला उच्चे केरे पहले उच्चे केरे सुरा चुनी तीतला सारे अतीरे तभी कुछ डागो यूने बो होला चुने तू यूंजी चिने हला शुमेली तभी चिटे बो होला तू चिसी जी चिमा बो कुगा कंप्यूटर नहीं डाबा चुने मनाओ बने चुने मनाओ बने टिकेरा तू ये तू चुने उच्च डाले चुने ती बारे चुने तू उच्च नहीं डाले तू ती वो काउ ना पोषिए हो पी मच्छो हाँ तथा तागो न्यूज़ डाटे में क्लेम हो पूसुरा กูอสาเรกาตีเดเกมัจฉุปะซักกาบามาไม่เปียวเปิ่มเฮ้มัจฉุเมียลงนี่กาเปียวนี่ดาโกเลกูน้าเลไล่ปี้ฮู้เตนอฮู้เตนอมัจฉุหึกูละต้วยเมหมูล่ะหึกูวินตาไล่ทามัจฉุเยกูตึกวินตาดาเวตีล่ะเกถ้าเอียกูต๊อเมโหมาจ้องดูจ้องตาฤเนสุร มาชูเสร็จนี่แหละบ่ฮู้ล่ะเก้เปียวเลยเปียวซ้ำล่ะเมลุงญาสกาเปียวนี่ดีบาเรลีอมงสกาญาหมอมจาหลูเปเลวงเลเลจิจุมีเชมลีบาเนเนเน ทีมากูชู चुने ना दी ओ ओंगे कले लूट ठंडा ना ओनी आई शिंग कोई भी ती मावे ती ला मैं दिलो रोले मच्छू का कब्जा साना बे ओह हो पियो रा कुए दी ओ ओंगे कले या दिलो में नया दी याँ टाइ चितू पियो नहीं हो दलावे ना भाई जा ले लो ओ डाबे में ओ मच्छू ने कुरो जारो ओ नुए ने तू चित तू रुए पिन ने जा रा बो हो बुला के कोने मचुरो हरी ते पे आऊँ मा अकुलो ते आऊँ कोटे आऊँ पे पी ने जा सो मनीची माँ पापचे लो को กูว่าติดเกเรอุษาถ้าอ่อมัจฉูก็ตึกล่ะกูตั้วๆตูมาเปียวบัง อุ้ยบ้ามองซ้อซ้อซี้ๆบ่าล่ะเอ้กะล่ะอยู่ล่ะก่วยกูติ้นสวยอ่ะเบ้ตั้วหลุเลอุ้ยเยตู้โกกะอยู่กะบ่ไข้หลุบ่ผิดกูก่วยตลอดจาตูอ่ะกะบ่กะซิ้นน่ะบ่หุบผู้พี่รออุกะแลตู้โกก้าม้องสีจินน่ะบ่หุบผู้ก่วยอซูยะอลุตะคู่กูยะสีจินเด้ทะเพียงกูตู่บ่าลุ่นนี่เลยตู้ไม่สวยเตี่ยวเนี่ยดูกะลีฤกูซาปะปี้นี่เลยโซล่ะเบ้ ပါလေသူကကျူးရှင်စီရလုံနေတာပေါ့ဟုတ်လားဦးဒီအထိတော့ဟုတ်မှမတင်သေးပါဘူးကွယ်အာဦးကြီးကကာမမောင်းရအဘူးပြောလို့ဦးကြီးကိုစိတ်ကောက်ပြီးပောက်တက်ကြရီရှောက်လုံနေတာပါဟာဦးကြီးကတော့တင်းဆွေရစိတ်ကောက်နေမှာမထင်ပါဘူးဦးရဲ့အေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပါတော့ကွယ်အခုသူသူတငယ်ချင်းအိမ်မှာပဲအိတ်တယ်အိမ်တော့ပြမအိတ်ဘူးဘယ်နည်းရှိဘလဲဦးသုံးရက်ရှိသွားပြီကွယ် ตุลายน้อชูนิ้งสีโหลหล่นไปอ๋อเนาะอุ้ยเอ๊ะๆๆสิทธิ์จ้ะสิทธิ์จ้ะตุตุญ่าเอ็งเปลี่ยนลาดีล่ะอุ้ยบะดุโกเปียวล่ะแลกั่วชูนิ้งเนี่ยตีนสวยโกเปียวล่ะบาเอ๊ะญ่าก็တော့เปลี่ยนลาได้กั่วเอ๊ะฮล่ะชูนิ้งก็ตื่นจินเนี่ยอาจารย์เลยเปียวไล่ไปดิ โอเคดูแลตู้ตังเงินเนี่ยป้องพี่รออลุตะคู่ๆลุ้มไม่รู้เปล่าล่ะเว้ยเอ้อดิมะเน่เป้ตู่ขยี้ถั่วเสียอาชีเดสุบิ่รอโหอสาฤอยู่พี่รอตั้วดาเว้ยกั่วตู่ตู่เป้หูตั้วดาเลยอุ้ยเอ้อดาတော့เปียวไม่ตั้วบูอ๋อขยี้ตั้วเสียอาชีเดสุดาบะลောက်เป้เปียวเด้อกั่วตู่แลอลุอกั่นเอเซมวนพี่รอสิกกะคัดลีๆผิดนี่เด้เนี่ยดูบาเยกั่วนี่มาอู้ ตู่อลุตะคู่ลงมั้ยสุดาบาลุบาเลยอุ้ยอะยองอวยลุบลุรอเปียวดาเว้ยกั่วจี้ๆจาจาတော့ไม่ติบาบูอู้อะยองอวยลุอ่ะอองตู่อ่ะบาลุตะมาเลยอุ้ยเอ้ดาတော့ชูนิ้นแลติดาเว้ยชูนิ้นอโกก็มิท้าสุตาวงโกอเมยดำแท้ไปซึ้งซ้านี่ดากะล่ะถูกป่ะเลยอุ้ยไอ้มาก็แลอู้จี้ก็ล้วยเองตู่เว้ยมามามามาฉิเลยสุดอโหดอแลหุบป่ะเด้ดาใบแม้ ตู้หลุษาโกอูจีก็ซ้ายะก้องสีเยลูกတော့ไม่ใช่บ่กวยตู่อะยองเวลงมาโซดาတော့อะยินอนีลีบาลีถုံมาเป้ไหนลูกอูจีเสิกมะก้องผิดแค่อะเดบาเมผิดๆปอลีชูนิ้งสีโหรตู่ลาบิเปียวหมู่ก้องมาเดอูยีหุบดาบ่กวยดาใบแม้ชูนิ้งโกแลตู่อ้านาลูลามาตุ่ยดาเวผิดมาบาชิหุบมาบาตู่เปลี่ยนลายเนาะชูนิ้งโกตีๆชาๆลาตุ่ยบาลีเมโอเคอูย อ๋อตุยชูนิ้งโหลาไม่ตุ่ยไหนหรอกอ๋อบารีเนี่ยอี้จี้ด่านี่ลุ่มนี่ล่ะเลยกวยเฮ้ตุ๊ตุ๊เปียล่ะดิเมนตาไหนจ้ะตุยชูนิ้งนี่ก้าวเนี่ยเนาะ แกนี่ซ้ํามาอูเปียวซ้ําเปียวซ้ําช่องลาลงลงเบรีตั้วบีบารีลุ่นนี่ล่ะเลลูเปียวซ้ํามาอูชูนิ้งกูกูใส่ซู้นี่แหละบ่หุล่ะชูนิ้งกูกูเมยตรียะนี่บาเดชูนิ้งกูลิกูบ้ามาอตันมาเบ้เบ้เนี่ยถั่วตั้วတော့ชูนิ้งใส่ซู้นี่มั้ยสรอกกูตีกีตาบาตั้วบากูมาลาบีโป้มนี่บาเนี่ยโป้ราหมอกบ่บูชูนิ้งหลูลูเดียวกูไม่ตั้วเถซื่อยิง กูหาหลุไม่ผิดตัวมาป้อเปียวกองแกย่อหรอมาชูนิ้นด้วยอำมาเดียเล็ดซองนี่นี่ล่ะเล็ดสุกลิงจีซันจีซันอโพไรเว้ดาตูเบี้ยยะล่ะลิงเปียวเปียวลิแกเล็กๆตาท้องซ้ํามาอ๋อเอ๋ท้องมาบิไล่ตาเวชูนิ้นไล่เดชูนิ้นชูนิ้นอันตันเนี่ยลีลาเนี่ยไล่มาเวสุบิ่รอกากูเว้ล่ะดาบาเปียวกองนี่ชินาเนี่ยไม่ล้วยกูชูนิ้น ชูนิ้งกูก็เมียตริยะบาเดอืมตะเกนถ้าจังแล้วกูเปลี่ยนละจิเมเมแล้วกูเนี่ยยั่วจักก็มาเมียไม่ชินเปลี่ยนมาเกิดอ่ะเอ้นี่ซ้ํามาอูตูอู้บาดิลุ่นนี่ดิสุดาแล้วเปียวซ้ํามาอูอ๋ออย่างเอาไว้ลุ่นนี่ดาเว้ลูกกูเปาะบิบิเว้ชูนิ้งอ๋อซูยาอุบดีเนี่ยกินลุตาดิย้อมน่ะเวรามาหุ่ยเห็นล่ะตูเยหึชูนิ้งกูก็ไม่ยอมมุล่ะแต่แม้ตะคู่รอชื่อแต่กว่าดิกงเตอลุบหากูนึกว่าตึกไปแล้วไม่ไกลพูดิหึถ้าจัง อสวะลูกกูลูกผู้กูสิกูถ่าบาเดล่ะดาเพียงทีติคาเปลี่ยนล่ะยินตูบาลุ่มเลยอ่าปรทมาอู้อู้ซงเล็ดถ่ําเมชุนเนี่ยเฮ้ยหุเตชุนเนี่ยกูเล็ดถ่ําเมชินนี่ซอยชุนเนี่ยเจ้าก็เซมิมะล่ะชุนเนี่ยตั่วกูอ้าล้นตาวันอยู่บาเดติรอกากูชุนเนี่ยกูเปียวบิบิซอรอชุนเนี่ยอภีเนี่ยกูอภีกู ผ่นเปียวมั้ยชุนเนี่ยกูรู้เนี่ยชินนี่กูเล็ดถ่ําเมซอเรเจ้าบ่เลยมะก้ามุล่ะชุนเนี่ยดาซอยงากูกินชุนกูอยู่เปียวมาเลยเปียวเลยชุนเนี่ยเปียวบ่อ๋ออะกูเปียวดาดิกูเล็ดขันเนี่ยมะล่ะฮะแกดาซอยงากูตั้วมั้ยเนาะชุนเนี่ยน่ะพูเลยกูหมูๆเปียๆสิกูขึ้นหลบป่ะ มาชูกูตุ่ยจินโลชูนี่คลาสฉีดดิเดกูดีตะไฉนเนาะผิดไล่ป่ามาชูเยเนาะโหเบ้ก้าวมะเลยดิโลซูกูจ้องซินเนี่ยดิส่องนี่มั้ยเนาะถ้าเราตะโบ้เว้ยคลาสอารมณ์ปี้ตั๋วบล่ะปี้ๆโหกูเนี่ยมาชูรู้ไม่ตุ่ยอ่ะจาพี่เนาะทีนโลป่ากูรู้เนี่ยเอาสะลงมาเปล่าเสียสกาฤอะมายจีฉิเน่เดโหลทีนเน่ชูนี่มาเราไม่ฉิป่าว กูรู้ตะเนียอาโกตั้วจ๋าออกมาฉุเยเนาะอือสกาโหดีมาเปียวบ่หมอบป่าวไผ่สวนโนเนียမျိုးมาซ้ายันตอกยังเปียวจ๋าบ่มาฉุเยลูกชื่อตะเนียซื่อเนาะย่าบาดตั้วเลยแกดาเพิ่นล่ะกูมากาป่าเด้เก เลยมอยต้องมัจฉุใช่ป่ะดิเปียวเสียหาชื่อดิสุดาเปียวมามัจฉุกูตลอกูอบอสัสสนาฤาตะမျိုးเว้เนาะทีนโลป่ะมัจฉุบากูซู้ยินนี่ดาแลบากูจ้องนี่ดาแลหึกูมัจฉุติเซ็งจูชูบ่จ้านี่ดาล่ะบ่รู้ป่ะเนี่ยมัจฉุเยกูเลยกูมัจฉุเนี่ยกฤษะกูเผเป้เนี่ยเมเมโดกูตองพ่นเปียวทาปี้บิหึมัจฉุมัจฉุบ่ผิดดาแลหึ ตับผิดโหลเลยลิโมยีอ่ะล่ะไม่ติดอืมก้าวไม่ไหลจ้ะหึดึงๆอย่ามุล่ะเว้ยอ๋อมัจฉุเปลี่ยนพูดมาแล้วกูกินด้วยฮะฮะซวยเลยย่ะบาดเลยลาๆๆๆโหด้วยๆๆหุบพี่รู้เด้ด้วยๆๆหุบพี่หุบพี่งูมณีบาเน่รอมัจฉุเลย ชิบ้ามาซะไม่เปียวนี่หรอชิอ่ะหลุยุ่งมากูชิอ่ะหลุยุ่งมากูยุ่งมาดาหมอบ่มัจฉุมัจฉุกูตะเกเฉ็ดโหลบากูมีบาดิเนี่ยมาจาเกมัจฉุมีบาดิสิลาต้องแห่เนี่ยดิเนาะเนาะเนาะมาจาจิมูสิอ่ะหลุยุ่งจะมามาจาจิมูชิอ่ะจะมามูนี่หึชิอ่ะจะมามูนี่ติยะจะมามูนี่ มาชูมาชูมาชูยืมละจริงอ่ะปังตะกุ่ยเมยืมจะมีคาเกบี ก็เลยมิตรหนูนี่มามั่นติเดเมงบวชนายดูรวยจุ้มหมอลุนี่ช้องหนูรวยงูยะตะเมยบ่เลยอัจฉิกะเล็ดรวยปะเดติงงานซาเวเวรณาพวยชาลองงูซางูอปูเวหมูเลย me delle guerile mu shai kha sui sui ya min bwa ma la ma pa bi le ma phi sa be ka chang nwe ga le sa da chin ne le na phi tin do le ma bi ho ge lu ji ga a nan ni dong a the ga khle ga dukha pi da ba ไต่ต่อมาป้อจาบานะครับเนี่ยตู้โกจิมคานามาปะบีกูหิงปูก้าวมาเลยแม้จนเอาขึ้นอยู่จาบานครับเ นี่ยแกมองตุ๊เชียร์กูไล่ปู่เลยบักกว่า โอเคบ๊าย บายตะมี้อยู่ขึ้นลุบาพี่บีตู้เปลี่ยนล่ะมาบาตู้คือหลุนนี่ลุผิดไปเลยมีดีกิสามารอตู้กูจิอภิสุลุไม่ผิดบ่าวพี่ตะมี้เบิกก็เลยอภิสิบาดิดีด้วยตู้กูตะมี้กูพี่บิโลคุณรู้สิจีมาดิตู้เปลี่ยนไงดีกิสาริยาอาลุปี้ตัวมาวะ บ่าวเว้ผิดๆเล้นสวยอ่ะดีโลเล่มแม่อกองซ้าမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးแกဒီလိုလုပ်ရရင်မကောင်းဘူးလားကွယ ်ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဦးကြီ းတရင်စာထဲမှာခြုံနှင်းနဲ့ပင်းဆွေလက်ထပ်တရင်ထည့်လိုက်ရင်နေကောင်းပြောက်အောင်သမီးလေးမျက်နှာမပြည့်ရတာပေါ့ တရင်စာထဲထည့်တာကအရှင်းမကြည့်ဘူးမတော်မောင်သင်းဆွေကသူ့ဘာမှမသိဘူးသူ့တဘောမတူဘူးကန့်ကွက်လိုက်ရင်မခက်ဘူးလားဗမာတီးတော့လေမောင်သင်းဆွေကိုယ်တိုင်ကဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးတကယ်လို့မောင်သိဆွေဟာတနေ့ရရမှာတိမ်တောင်ကြနေတာမျိုးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲ သူသူတမီးရလွေပြီဘသူ့ကိုမှမယူပါဘူးဖေဖေ အေးဒါကတမီးအထင်ကိုကွယ်ယောက်ျားလေးဆိုတာကကိုယ်ရင်ဝင်တဲ့ရောက်နေတာတောင်စိတ်ချရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတမီ းဘာပဲပြောပြောသူတမီးကိုတော့မရစက်ပါဘူးဖေဖေပါပဲပြုတ်ပြော तू ပြန်လာမှာပ ါကဲတမီလမ်းလေးပါလေးထရှောက်အောင်လေကွယ် ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုအိပ်ရာထဲမှာကြီးတခွေခွေလုံနေရဲ့ငါသမီးလေးကြမ်းမလေးကပို့ပြီးဆိုးလာလိမ့်မယ်သမီ းသမီးတည်ပါလေဖြစ်ပြီ း သူလာမလားဆိုပြီးပြင်းပေါက်ကတိတ်တခုမြုံခဲ့ရတာကြာပါပြီ အို းသူပြန်လာပါတော့ကွယ်သူခုမှချုံရင်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာသိရတာပါသူရဲ့အင်းရှိရာပြောက်ပေးမှာရွှေချုပ်တီကြွေရာမြည်ရတော့ဂျူနီကြောက်လိုက်တာ သမီးသ ိကြောက်တာပဲဂျူနီရွှေချုပ်ကလေးလေးလို့ကြွေရတော့မလာရင်သူ့ကိုမတွေ့ရပဲဂျူနီမသိချင်းဘူး ဘာဒီပြောနေတာလဲမသိချင်းဘူ းသိရလားသူချူနီရှင်းပြချင်နေတကယ်တကယ်သူချူနီကိုနန်းခဲ့တဲ့အနန်းလေးဟာကိုရီဒီနဖူးမအငွေပြန်နှုန်းမှာချူနီသူကလွေပြီဘသူ့ကိုမှမရှိဘူးချူနီမိုက်ပါလေချူနီကိုလာပြီสุมาเลบาโรตุยสุมาเลบาโร ตะมี้บาริชอกเปียวนี่ดาละคะเนยย่อๆฮอริสุบยุปุปูลีโกตอกเลยซะตะมี ้ติกิบาพี่บีตุตุตะนี้จาตะมี้สีลามาวะ เอ ้ตุย่องมะลานี่บีตะมี้เป้มามาตั้วจริงดิอูเป้น้องเป้เนาะมาตั้วไปอ่ะจริงเนี่ยเป้ เป้กูตะมี้ก็ tua ya malay kue, adik bayi masih leda dalam hidup ye. Bibiu, demi kerobali, demi tuan Roma, demi tuan Roma, tu sah ni dah, bibi. Demi, tu lain, demi tu tak maya ume, tu ye. Mian-mian lah baru. Demi dia. Hah. Mungkin bisir itu mungkin bukan ada kadre bah luna ngantam jaga dah sila diri si bi. Dini rata saya pada negulenga kambiran nau. Cendol cukup negi ngapian lagi ra. Cuni si masih bamla. Cuni ngonga leta bu piot hari kau. Cuni ngaku tuh yang tiri wanda siapa be. Oh, ni jadi depo. Hah, hula. Kamiya. Nama lidi yang lu sosok bima piolu. Sana zine sosok kira po. Hula. Toh, kalung apa mah yesa dekau. Tuh. छोड़े भाभी रुले कमिया, हैं? अगर छोड़े भाई माले कमिया, ए, बाप चिट्टी मैं अपुन होगू, मैं अगर चेचिंग खोदा था, हाँ, तो ये बो ए भी तो ये ना सायु ने मकाबू, तो ये बो मम्मसे सब ठोके से लगाऊं यो, नाले, चलो शिविया बाहु में कमिया, जिधर का चलो खी तो है त्यामला नहीं ना का, चलो ठंचा नहीं चुनाव को चाहिए तो ठोने मारे, तब मैं छोने को रोपी हैं, चुनाव को टूट गया बेबाक में। बाबा, गे, गे, गे, तंगे जी, तमी छोने डे, तो नौ सौ, लाइलियो जाया ली मैं, गे, तो आ तो आ तो, मैं ये से यू मामू जाऊं, क्या बिया? छोने पहलू टोका, कंजानी आ रहे सुरा, तो आ जी भाऊ, पहलू पहलू चुने गारो मैं अबो मागूटी ममों नहीं मैं प्यार अलाहु साउनी चालिए चुने चुने पहले पीड़ा चुने तू प्यार लड़े नो वो तो ही कु प्यार लड़े कुना बेगो मामा तुआरो बाबू चुने बेगो मामा तुआरो चुनियो सेम सोनो सो बाबू अबे लो सो हमारे चुनियो बेरो पिता नाले चुनिए कुकु शिंपिया बाओ शिंपिया बाओ बेरो पिता ले तू चुनिए ले कुसो कंठारा चुनिए आशीले जा सुकंठारे सुकंठारे सुकंठारे कंसा नियारे वीरना आलू चुने मिलाई पी तू ये चुने मिलाई पी चुने ढकोलू पेठा जमा कौन है पेठा भी मैं ठीक है ने माँ चुने ने तू नहीं उठे मला ऊपरे तू नहीं उठे किसी दे चुने हो किलो पा पागो किलो चुने ली चुने आने नीरो ठिया कलिया दुखा पीरे रे अभी सोला जिला चुने हैं अभी सोला जिला चुने हो ये चीने ये बातू ये चुने हो ये बात भारी सब जान लग गए कुकिंग ठुने शागिरे कुमो तुरुरिया तूने विशारी लो ठीनी जारी क्या मार पिया ली जिंगो है चुनी आले तू हो मच्छड़ा ठीके तू हो मच्छड़े चुनी ऊपर डाज़ा पेटा ले चुनी ऊपर डाज़ा पेटा ले चुनी पेटा ले मां पेटा ले चुने पे मातालू मिया आऊं पिटा सा मातू ये पिटा मारी पिटा चुने चुने चुने मियालू ने बाबा मम्मी यारो चुने चुने मियालू ने बाबा मम्मी यारो चुने हो टकारो मालू न न न फूले हो नंसमाओ मुझे ताले डांटू ही चुने मुझे ताले डांट चुनी है क्या मस्तिया ली चुनी हो कुल कुलोपा कपाल अम्मे माओ कुलोपा चुनी चुनी चुनी ชูโลเปเมยอเปเมยชูโลชูโลชูโลอนิสสะลักษณะธรรมตาหุเมสวาพยาลุต้งบาโกโหจยาไม่มาเดทนาจองเงซวาปุบุนุนุถุยถุยอีคลีโกมวยจุยเซ็งงาไซเลนบาหุมาตาปีตะ ไม่บ่านะป้าสุยมิวเมียบ่าต้องบันชาลีตาอยู่มะยะสะเย็นจะดีเตจะเป็ดจะบ่าตะกาโลกะจีโกปิดควาตีจิ้นเตยอะเยอะเจ้าหมู่ มลุนซันเยโซอไมมาลีอิตุอะยาจินายะตุอะเตรีกวยจุยเป็ดปิ้งยะดีตาผู้วีกะบากูปี้ควาตวาดูลี ชะมานี่กงชงยาดูลีอะเพียดากูอนามามิ้นเตยอกอเมชินีมาชีชะมาวิจุยดิมะเกงเวงกาฮาลุชิดเวรีรอสิยารา สุยาวิโกอุตคาตันยาเสสะบวมาฉิเตตุเนดูเชมะกวาเปญเตยาฉิเยปีวาชินพะยาสายเสียเมนจอย ชีวิตถูกลุงเงพันนี้ရှင်ล่าจอนี่ล่ะตะกตุมาจุยได้เนี่ยพี่อตันสลันพันนี่อ่ะเว้ยเอรมีก้อนเลยจีนนี่เว้ยนุตุติติปจีเลเว้ยนุอยู่จีจีตั้งยกရှင်ติยุสังหันซอทุนลิงาดิบะฉิตุล่ะมิ้นเทซวยซงติยุสังเกตุมะรีมิวอ๋อเตตมาจองเว้ยอ๋อมูกะปาวินติยุสังทาจะบะเอกีตะสาโซไนเม้นทุ่งเยเตนุเลยามะกูกีตะมุสันนาอุตั้งเปียเอ่ขွ่นเนี่ยต้วยเป็ดคา ในเมนจงเตดันชิงขึ้นมาตันซออีตันตนุอยู่จิจิตั้งนูกะตีโซท้าจะบาเรปารมีสตูดิโอมาเอวันอุสันเนี่ยอุเข็งอุโลกะอตันพันอยู่จะกะมิงลาสิงเตดันตวยนักกูจงจีแลเนี่ย23ลีแลนดอกมาแจ่นี่มาဖြစ်ပါจองจิตต้อตาရှင်ป้องลูกชิเจซุติมาเร